Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 123 osoby w Polsce zakażone koronawirusem. 4 ostatnie przypadki stwierdzone na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. Premier dementuje informacje o zamykaniu miast i wysyłaniu wojska na ulicę. Włoscy eksperci spodziewają się, że wprowadzone drastyczne środki przyniosą wkrótce efekty. O 4 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W naszym kraju potwierdzono go dotychczas u 123 osób. 3 zmarły. 4 nowe przypadki dotyczą osób z województwa śląskiego, łódzkiego i lubelskiego. Od weekendu obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Bez przeszkód działa transport towarowy. Od dziś przez 10 dni do Polski nie wjeżdżają cudzoziemcy. Polacy wracający do kraju są kierowani na 14-dniową kwarantannę. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił w TVP Info, że służbę na granicy pełni ponad 1000 żołnierzy. Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także żołnierze wojsk operacyjnych, na przykład wojska inżynieryjne. Chodzi o wzmocnienie posterunków na granicach. Oczywiście na 10 dni, ale będą granice strzeżone tak długo, jak to będzie potrzebne, jak to będzie konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Z kolei informacje o wysyłaniu wojska na ulicę i planach zamykania miast zdementował premier. Dodał przy tym, że ze względu na powroty Polaków z zagranicy kwarantanna będzie się rozszerzać. Mateusz Morawiecki w rozmowie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen powiedział, że pieniądze z unijnych środków polityki spójności powinny być także przeznaczone na walkę z koronawirusem. Szef rządu poinformował również, że wkrótce zostanie wyłączony krajowy ruch samolotowy i nie wykluczył przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu szkół. O pomocy dla osób objętych kwarantanną rozmawiali dziś ministrowie w ramach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił przed posiedzeniem, że sytuacja jest elastyczna. Te wszystkie działania są podejmowane bardzo szybko. Zwykle takie decyzje są wdrażane przez kilka dni. Teraz działamy praktycznie z godziny na godzinę. Zespół omawiał też uruchomiony wczoraj rządowy program Lot do domu. Umożliwia on Polakom przebywającym za granicą powrót do kraju specjalnymi lotami czarterowymi. Zapisy na rejsy odbywają się poprzez specjalną stronę Polskich Linii Lotniczych Lot. Ceny biletów są jednakowe dla wszystkich. Dodatkowy koszt ponosi państwo. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pierwszy przypadek zakażenia odnotowano w Legnicy. Kobieta wczoraj przyszła na SOR w tamtejszym szpitalu, mówi Tomasz Kozioł, rzecznik placówki. Test dał wynik pozytywny, czyli pani jest zarażona. Pani jest odizolowana od dnia wczorajszego i wkrótce zostanie zawieziona do Wrocławia na Koszarową. SOR został zdezynfekowany i funkcjonuje normalnie. Personelu nie brakuje. We Włoszech zmarła największa liczba zakażonych w ciągu doby. 368 osób. To niemal o 200 więcej niż wczoraj. W sumie epidemia pociągnęła za sobą ponad 1800 zgonów. Na wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono również największą liczbę zakażeń, ponad 2850. W sumie liczba chorych przekracza obecnie 20 600. Szef Państwowego Instytutu Zdrowia profesor Silvio Brusaferro zaapelował do Włochów, by skrupulatnie stosowali się do wszystkich wprowadzonych środków bezpieczeństwa. Nasze zachowania mogą wpłynąć na zmianę dynamiki rozwoju tej pandemii. Włoscy eksperci liczą, że wprowadzone w środę drastyczne środki bezpieczeństwa przyniosą za kilka dni owoce w postaci systematycznej redukcji liczby zakażeń i zgonów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biskupi dziękują księżom i wiernym za respektowanie zaleceń sanitarnych w kościołach. W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce obowiązuje ograniczenie zgromadzeń. W mszach i nabożeństwach może brać udział nie więcej niż 50 osób. Zdecydowana większość wiernych skorzystała z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy i przeżywała ją za pośrednictwem mediów, mówi rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Księża biskupi dziękują księżom i wiernym za dostosowanie się do ograniczeń i zaleceń służb sanitarnych dotyczących m.in. udziału w mszach świętych. Podziękowania kierujemy także do mediów, które transmitowały liturgię. Zasady dotyczące sprawowania liturgii w kościołach mają obowiązywać do 29 marca. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Bokserzy Sandra Kruk i Damian Durkacz awansowali do 1/8 finału rozgrywanych w Londynie kwalifikacji olimpijskich. Sebastian Wiktorzak doznał kontuzji i nie dokończył walki z Estończykiem Aasem. Dziś jeszcze do ringu wejdą kolejni nasi zawodnicy. Nie grają? A gdzie tam? Grają. Grzegorz Krychowiak strzelił gola dla Lokomotywu Moskwa w meczu z FK Rostów w 22. kolejce rozgrywek rosyjskiej ekstraklasy. Było 3-1. W ekipie gości zagrał też Maciej Rybus. Ale Rosja jest jednym z niewielu miejsc, gdzie jeszcze grają. Jeszcze Turcja. Dopiero w piątek podjęto decyzję, że zawieszone są rozgrywki w Anglii. Wayne Rooney, który potrafił w pojedynkę wygrywać Anglii mecze, krytycznie wypowiedział się później o późnej jego zdaniem decyzji dotyczącej zawieszenia rozgrywek z powodu koronawirusa. Byliśmy niczym króli doświadczalne, powiedział. Niektórym nie udało się w zdrowiu doczekać. W czwartek koronawirusa stwierdzono u trenera Arsenalu Londyn Michaela Artety. W Szwajcarii ujawniono tymczasem, że prezes Szwajcarskiego Związku Piłki Nożnej Dominik Blon został zarażony koronawirusem. 70-letni działacz znajduje się w domu. Podobno na razie czuje się dobrze. Rządowym samolotem do kraju wracają z Portugalii wioślarze i lekkoatleci, którzy przebywali na zgrupowaniach. Po wylądowaniu wszystkich czeka 2-tygodniowa kwarantanna. Na miejscu, na pozostanie na miejscu i trenowanie w Portugalii dalej zdecydowała się trójka polskich zawodników. Zmiana systemu i kwot kwalifikacyjnych oraz wydłużenie okresu uzyskiwania minimów to pierwsze działania Komitetu Wykonawczego MKOL w obliczu epidemii koronawirusa. Igrzyska olimpijskie w Tokio mają odbyć się na przełomie lipca i sierpnia. We wtorek MKOL podejmie pierwsze decyzje związane z igrzyskami i wirusem. Premier Japonii dziś powiedział, że nie widzi przeszkód, by igrzyska odbyły się w planowanym terminie. A Euro? Jak informują dziennikarze The Telegraph i już wcześniej pojawiały się takie głosy, piłkarskie mistrzostwa Europy mogą zostać rozegrane w grudniu. Ten scenariusz jest nawet bardziej prawdopodobny niż przeniesienie turnieju na przyszły rok. Spotkanie UEFA w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Ci, którzy mają się spotykać, spotkają się za pomocą Skype'a i internetu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i przymrozkami w nocy. Na wschodzie ma być minus 5 stopni, w miejscowościach podgórskich Karpat około minus 8. Jutro pogodnie na południu, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach 6 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lubisz steki lub owoce morza? Odwiedź restaurację Merliniego. Jako jedyni w Warszawie oferujemy selekcję steków, począwszy od polskiego i amerykańskiego angusa po japońską wołowinę Kobe. Merliniego. Miejsce doskonałe na każdą okazję. Gwarantujemy, że smaki Merliniego skradną serce i podniebienie nawet najwybrydniejszego smakosza. Menu dostępne na stronie www.merliniego.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Misza idzie do szkoły lekki, jakby nic nie ważył. Chłopcy w jego klasie mogą ją szpalić z nauczycielami. Misza nie pali ani nie pije, a mimo to jest dorosły. Najdoroślejszy ze wszystkich. Pierwszy raz cieszy się ze swojej inności. Nosi ją jak królewski płaszcz. Zofia uśmiecha się w pracy. Parzy kawę kierownikowi spółdzielni i uśmiecha się. Prawie już zapomniała, jak to się robi, a teraz się uśmiecha. W chmurze ciemnej słodyczy, odgrodzona od świata, uśmiecha się. I nie przestaje się uśmiechać. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, to nieczęsta sytuacja, w której mam szansę, ale też decyduję się na rozmowę o książce w magazynie, jeżeli jest ona powieścią. Na dramat lub kiedyś na poezję otwierał się magazyn, bo jeżeli nie tu, to gdzie miały podziać się dramat i poezja? Opowieść o powieści tam nie mieści się po prostu w formule magazynu. Potrzebujemy godziny na to, żeby solidnie powieść przeanalizować. No ale tak składa się, że od jutra będziemy przedstawiali w Trójce fragmenty nowej polskiej powieści. I to stało się, czy stanie się po dłuższej przerwie, więc uznaliśmy, że trzeba to uczcić spotkaniem z jej autorką. Pani Julia Fiedorczuk jest naszym pierwszym dzisiaj gościem. Dobry wieczór, chociaż nagrywamy w dzień. Dobry wieczór. A że spotykamy spotykamy się po raz pierwszy, pozwoli pani, że przedstawimy panią pokrótce. Otóż nasz gość zajmuje się literaturą naukową na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczy, pisze wiersze, eseje oraz tworzy prozę beletrystyczną. Czy wszystko się zgadza? Tak jest. Za tom pod tytułem Psalmy uhonorowana była pani Julia Fiedorczuk nagrodą imienia poetki, której poświęciliśmy ponad 20 lat życia. Mówimy oczywiście o życiu magazynu. Powieść natomiast pod tytułem Nieważkość nominowana była do nagrody Nike. Losy trzech bohaterek Nieważkości nas przerosły, pani Julio, i choć byliśmy bardzo blisko decyzji o prezentacji jej we fragmentach, to wycofaliśmy się. Ja uznałam, że nie jestem w stanie takiej, przepraszam za słowo, symultanki prowadzić w odcinkach, czyli linearnie. No i oto bardzo proszę, mierzymy się z Pod słońcem. A przecież i ta powieść stawia duży opór poprzez sposób, w jaki jest zbudowana. A więc pierwsze pytanie po tym długim wstępie. Jak zbudowana jest ta powieść? Ona składa się z 12 rozdziałów i te rozdziały nawiązują tytułami, ale nie tylko tytułami, do rozdziałów Księgi Koheleta, bo taką głęboką inspiracją dla tej opowieści jest właśnie Księga Koheleta, czyli pierwsza i podstawowa zasada kompozycji tutaj polegała na wymyśleniu tych 12 rozdziałów, które będą jakoś eksplorowały różne koheletowe motywy. Także budowa tej powieści, pomimo tego, że ona ma też swoją chronologię i jakieś następowanie po sobie pokoleń i czasów, to jednak zasadnicza budowa tej powieści jest pewnie poetycka, wynikająca właśnie z inspiracji Księgą Koheleta. Czyli Eklezjasty. Tak. Z tą słynną frazą, że jest czas, dobrze sparafrazuję, jest czas siania i zbierania, czas łez i czas radości. Tak, to jest najbardziej znany fragment tej księgi. To jest właściwie poemat o następujących po sobie różnych czasach. Jest to pewnie w jakimś sensie poemat o cykliczności, o tym, że te różne czasy następują po sobie i wymagają od nas być może pewnego rodzaju pokory. I ta cykliczność jest odzwierciedlona również na poziomie poetyki Księgi Koheleta. Hebrajska poezja w ogóle posługuje się powtórzeniem, echem. Coś z tej poetyki próbowałam zawrzeć też w mojej opowieści. Jak dobrze, że panią gościmy, bo tylko państwo, którzy nas słuchają, będą o tym wiedzieli, ponieważ ja zlekceważyłam oczywiście tytuły tych poszczególnych fragmentów, tylko przecież owych 12 rozdziałów. Przedstawiając fragment, nie jestem w stanie oddać przesłania czy charakteru całego rozdziału. Czyli ja w sposób maksymalny, jeżeli można tak powiedzieć, uprościłam. Ta książka jest napisana w taki sposób, że ją można czytać. Chciałabym, żeby dało się ją czytać na różne sposoby i na różnych poziomach. Ten poziom, o którym mówię, jest dla mnie ważny oczywiście. Ten poziom poetycki, koheletowy, głęboki jest dla mnie ważny, ale wydaje mi się, że można ją przeczytać również jako opowieść. Historię, która ma początek, środek i zakończenie, która opowiada jako sagę, która opowiada o konkretnych ludziach. I to też jest w porządku. To znaczy takie odczytanie, które skupia się na historiach ludzi, o których opowiadam, też jest bez szczególnego zagłębiania się w te moje poetyckie inspiracje. Taka lektura też jest jak najbardziej w porządku. Lubię pisać w sposób taki wielopoziomowy, żeby było możliwe zbudowanie relacji z tekstem, jakby na różnych zasadach. I to już jest absolutnie... Każdy wybiera sobie... Tak, to należy do wolności czytelników i czytelniczek, czy zechcą po prostu śledzić losy bohaterów, czy zechcą przyglądać się frazom, czy może czasem poszczególnym słowom. Bardzo dziękuję za tę wskazówkę, która jest cenna dla nas, ludzi, którzy otworzą książkę i będą ją czytać. Mój styl pracy i moje czytanie tej książki oddaje to, co państwo usłyszą, czyli właśnie fragmenty, mimo wszystko pozbawione tej pełnej krasy owej opowieści, bo my, otwierając książkę, możemy spokojnie cofać się, kartkować na różne właśnie sposoby ją pochłaniać. Natomiast tutaj nie ma odwrotu, bo czas leci. Ponieważ jednak jest to książka o czasie w jakiejś mierze, więc to, że taki, a nie inny czas, w tym wypadku prezentacji książki na antenie radia, wpływa na jej konkretne zaistnienie, to też jest w porządku. To chętnie tutaj uznam to za część życia tej książki, że akurat no, będzie miała taką formę. Nie mam z tym żadnego problemu. Zresztą nie zaczynamy jej od początku. Możemy ujawnić. Otóż pani poniekąd zaczyna od końca tę powieść. Ja to postanowiłam zlekceważyć, żeby jednak początku prawdziwego powieści nie prezentować, a zrobiłam to z powodów psychologicznych. Wiemy, w jakim czasie tego będziemy słuchali. Wiemy, jaki czas nas otula w tej chwili, a raczej odrzuca od siebie. Kiedyś pani wspominała w wywiadzie o tym, że nie lubi pani łatwych pocieszeń. Natomiast w tym czasie ja bym chciała, żeby jednak ktoś jakiejś pociechy zaznał, jeżeli tak mogę to określić, żeby jednak nie było tak bardzo boleśnie, i tak bardzo ciężko. Więc to, co na początku, będzie na końcu prawdopodobnie. Myślę, że to jest taka uwaga, która nic nie popsuje, jak pani sądzi. To, o czym pani w tej chwili mówi, nie, no myślę, że to nic nie popsuje. Zobaczymy. To już jest decyzja pani jako autorki tej aranżacji, że tak powiem. No. To, że ona zaczyna się i kończy w tym samym miejscu dla mnie, no to jest kwestia tej cykliczności, prawda? Tego, że ona zatacza w jakimś sensie koło. Podobnie jak w Księdze Koheleta, tytuł Pod Słońcem pochodzi z Księgi Koheleta. Są też fragmenty, gdzie Kohelet mówi o tej mozolnej pracy słońca, które wdrapuje się na nieboskłon codziennie i codziennie powtarza tę swoją wędrówkę. A pod słońcem rozgrywają się ludzkie losy, ludzkie życie rozgrywa się właśnie pod słońcem, nigdzie indziej. Nie ma innej jakiejś metafizycznej przestrzeni, nie ma innego świata dla Koheleta, to jest ciekawe, niż ten świat pod tą lampą słońca siedzimy, po prostu działamy, chodzimy, wędrujemy, szukamy sensu, szukamy piękna. I o tym jest Księga Koheleta i o tym ja starałam się napisać też w jakiejś mierze, o pracy ludzkiego życia. Tak myślę o tej książce jako o opowieści w największej być może mierze o ludzkim trudzie. I to, że ona zaczyna się i kończy w tym samym punkcie, to jest też jakieś echo Księgi Koheleta, gdzie to słońce powtarza tę swoją wędrówkę, no i w rytm tej słonecznej wędrówki my nasze podsłoneczne życie prowadzimy, starając się tutaj po prostu znaleźć jakiś sens i doświadczając i bólu, i utraty, i piękna, i szczęścia, i miłości. Ja osobiście w ogóle nie odbieram tej pierwszej sceny jako przygnębiającej, nijak. To jest po prostu integralna zupełnie część tego doświadczenia ludzkiej egzystencji, które jest trudne, bywa bolesne, ale jest też piękne bardzo i może być pełne godności. Zostań w domu z Trójką. Pod słońcem, taki tytuł, Nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem. Tak mówi Kohelet. To jest też zresztą wers, który ja wplotłam w ostatni z psalmów moich, kiedy już pracowałam intensywnie nad tą powieścią. No ja tak lubię też taki zabieg, że poszczególne książki trochę do siebie nawiązują. Ja lubię w ogóle sekrety i zagadki w tekstach, więc tutaj coś takiego też zrobiłam. Nic nowego, to znaczy w takim sensie nic nowego i wszystko nowe. Taka jest wymowa Księgi Koheleta, bo z jednej strony fundamentalne ludzkie doświadczenia, narodziny, nie wiem, dorastanie, jakaś pierwsza zdrada, miłość, czy ból, czy trudne wybory, to, że sobie radzimy z tymi wyborami, albo że sobie z nimi nie radzimy. Te fundamentalne wymiary ludzkiego życia tak naprawdę, no one są mniej więcej takie same zawsze i jakoś uniwersalne, ale jednocześnie każdy ludzki los jest absolutnie pojedynczy. Mnie ciekawi i jedna, i druga strona tego. Znaczy ciekawi mnie ten wymiar uniwersalny, gdzie tak naprawdę no, każdy z nas przechodzi trochę przez te same wyzwania, no bo to tak jest. Każdy z nas będzie cierpiał z powodu złamanego serca, każdy z nas będzie, nie wiem, pragnął szczęścia i tego szczęścia no, większość z nas przynajmniej w jakichś okruchach dozna w swoim życiu. Wszyscy doświadczają straty. I lęku. Wszyscy stają przed wyzwaniami jakimiś etycznymi, z którymi no, raz sobie radzimy lepiej, raz gorzej, idziemy na jakieś kompromisy, potem tego żałujemy. Potem w końcu jesteśmy dzielni, chociaż się tego po sobie sami nie spodziewaliśmy. Przychodzi jakaś taka sytuacja, gdzie nagle nic tego nizowego okazuje się, że możemy postąpić bohatersko, chociaż nie byliśmy do tego kompletnie przygotowani. To są rzeczy, które się powtarzają. A jednocześnie każda próba, każdy okruch szczęścia jest pojedynczy, jest absolutnie pojedynczy i Kohelet też o tym wie, bo on jest tym, który widzi. On mówi zawsze, widziałem tę ludzką pracę pod słońcem. Ja też tak konstruuję tę narrację. To jest narracja, która jakby patrzy bardziej niż uczestniczy, dlatego ona jest trochę spowolniona, niedramatyczna, trochę zdystansowana, bo Kohelet jest tym, który widzi właśnie te ludzkie zmagania pod słońcem i opowiada o tym, co widział. Widziałem sprawiedliwość, niesprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba jakoś tak próbowałam tę opowieść skonstruować, żeby ona łączyła w sobie, jakoś sklejała ten poziom uniwersalny z tym poziomem takim absolutnie pojedynczym. Dla mnie zresztą pojedyncze są również te istoty czy istnienia pozaludzkie, czy więcej niż ludzkie. To też, nie wiem, zwierzęta, czy krajobrazy, czy rzeki, one też mają swoje losy. Pójdźmy dalej. Otóż na stronie culture.pl znalazłam takie pani zdanie. Łatwiej pisać mi o kobietach, chyba jeszcze nie umiem poradzić sobie z mężczyznami. To po napisaniu przez panią pierwszej powieści w 2013 roku pod tytułem Biała Ofelia. No i rzeczywiście tych bohaterek głównych, żeńskich jest mnóstwo. Do tej pory było mnóstwo i nadal bohaterki żeńskie nie nikną z horyzontu, ale jednak główny bohater jest męski. To jest właśnie Michał, Misza. Dojrzała pani do... Najwyraźniej, tak, no... Po prostu od samego początku tutaj, kiedy myślałam o tej opowieści, to głównym bohaterem był mężczyzna, właśnie taka koheletowa trochę postać. Być może też trochę mnie zmęczyło to takie utożsamienie mnie z kobiecą prozą. Z kobiecą prozą. Nie mam nic przeciwko temu, gdyby nie to, że ta etykietka prozy kobiecej od razu implikuje pewien rodzaj oczekiwań, którego z kolei moja proza nie spełnia. Otóż to. I dlatego to bywało dla mnie kłopotliwe, bo po prostu no, w moim przypadku ta etykietka okazywała się jednak jakimś błędem. I moje książki często nie trafiały pod właściwy adres z tego powodu. Może tutaj jest też kwestia jakiejś trochę przekory z mojej strony. Natomiast oczywiście tutaj też są kobiety i tylko kobiety w tej książce mówią w pierwszej osobie. Tylko kobiety w tej powieści mają głos. Michał Misza, który jest głównym bohaterem, on nigdy nie mówi w pierwszej osobie. Tam jest zawsze narracja trzecioosobowa. To też jest zarazem taka cecha właśnie tej budowy narracji, tego sposobu opowiadania, że nagle, ni stąd, ni zowąd, z tego takiego spokojnego nurtu czytania o jakimś facecie, który ma przygody różne, nagle wskakujemy w świat kobiety pierwszoosobowy świat. A to jest ciekawy zabieg, takie połączenie tych dwóch sposobów opowiadania, tak? To tak się nazywa w literaturoznawstwie, czyli sposobów narracji. Oczywiście jest też taka, powiedzmy, osoba prawie główna, czyli żona Michała. No, ona pojawia się dopiero wtedy, kiedy on dojrzeje, czyli po jakimś czasie, więc nie od początku i jej towarzyszymy, chociaż tam gdzieś przemknie, ale wtedy jeszcze nie wiemy, że to ona. No i też wcześniej opuszcza karty powieści, ale to więcej na ten temat powiedzieć nie mogę. Pozwoli pani, że przewrócę kartę mojego scenariusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sporo pisze się o ekoliteraturze, ekokrytyce i tak dalej. Nie chciałabym tutaj dotykać tych rejonów, chociaż są fascynujące, no bo nie mamy na razie na to czasu, ale sporo pisze się o obecności przyrody, o rytmie owych pór roku, o czym już pani wspomniała, nawiązując do Koheleta. No i zatopieniu w nich, w tej przyrodzie i w tym rytmie losów bohaterów. No i rzeczywiście mamy tutaj pod słońcem cztery pory roku jeszcze prawdziwe, czyli jest i śnieg, i czas zbierania truskawek, i są pioruny latem, czyli tak jakby pani opisywała czas sprzed. Tak, bo myślę, że ta książka ma trochę charakter elegijny. Trudno mi o tym mówić, bo ona... No ma też pewien wymiar osobisty, więc ona jest tutaj przepracowaniem jakichś moich osobistych strat, ale na pewno jest też elegią dla takiego świata, który powiedzmy był bardziej zespolony jeszcze z przyrodą. Przy czym ja staram się tej przyrody nie idealizować, ani nie dawać jakiejś takiej sielankowej wizji, która po prostu jest fałszywa i zakłamana i jeżeli nadchodzi czas zbierania truskawek, to bynajmniej nie jest sielankowy czas, o czym wie każdy, kto w upale przez 10 godzin dziennie na przykład zbierał truskawki. To jest po prostu tortura. No a ale te pory roku, które mieliśmy tutaj, które było 6, prawda, bo było jeszcze przedwiośnie, tak. Była wczesna jesień, późna jesień, no to tego już nie mamy. Na przykład przedwiośnie, moje dziecko już nie wie, co to jest przedwiośnie. No tak, tak, tak. Jest cały czas przedwiośnie. Tak, cały czas jest przedwiośnie, a potem jesień się skończyła. Tak, jest tak, jest przedwiośnie, a potem eksploduje lato w którymś momencie. I szybko się kończy. I szybko się kończy, ponieważ ja pamiętam ten rodzaj doświadczania czasu i przyrody z własnego dzieciństwa, no to wiadomo, że to będzie miało też dla mnie nieco nostalgiczną otoczkę, no tak. Bo to są te czasy, kiedy trochę inaczej doświadcza się wszystkiego, ale no poza tą moją własną osobistą nostalgią, no to mamy tutaj do czynienia z realną utratą po prostu pewnych fenomenów, pewnych zjawisk. To jest ciekawe doświadczenie, to jest też takie doświadczenie, z którym my się borykamy po raz pierwszy. Bo kiedy myślę o pisarzach poprzednich pokoleń, oni mieli swoje ogromne wyzwania i straty. Natomiast na jednym można było polegać. Można było polegać na tym, że przynajmniej pewne aspekty naszego życia są niezmienne. A my tracimy także to, także to oparcie, taką orientację. Mi się wydaje, że po prostu w ogóle nasze ciała bardzo są zdezorientowane w tej chwili, że jakiś taki kompas jest kompletnie zdezorientowany w tym naszym bądź co bądź jednak saczym ciele. No tak, no, czekało się na tę wiosnę, ten pierwszy ptak. Tak, pierwszy listek. No a teraz to tak się wymyka spod kontroli, ale chciałabym wierzyć, że podobnie jak zaraza, która nas dotyka, również te anomalie pogodowe, tak to nazwijmy delikatnie, przeminą. O tym rozmawialiśmy przed tygodniem, komentując wystawienie powieści, no oczywiście adaptacji Ursuli Le Guin, Wracać wciąż do domu, że człowiek pewnie wyginie, nasze pokolenia oczywiście przeminą i tak dalej, a przyroda podźwignie się i ona sobie poradzi, ona się odrodzi. W tej wielkiej skali, no tyle tylko, że my nie będziemy tylko świadkami, sami sobie na to zapracowaliśmy, ale proszę mi tak pełnym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, kim jest Misza? No Misza jest po prostu człowiekiem, któremu przyszło urodzić się w latach 30. XX wieku, w trudnym bardzo momencie. Przyszło mu w dzieciństwie widzieć wojnę, bardziej niż brać w niej udział. Przyszło mu pochodzić z ruskiej rodziny na polskim Podlasiu. Podlasie jest terenem, do tej pory jest terenem wielokulturowym czy wieloetnicznym. Ja mówię ruska, oczywiście tutaj mam na myśli po prostu rodzinę prawosławną. Ten podstawowy, nie wiem, konflikt na Podlasiu przebiega po linii katolicy i prawosławni, gdzie katolicy utożsamiani są tradycyjnie z polskością, a prawosławni nie, czyli to są Białorusini, Ukraińcy, czyli ogólnie rzecz biorąc Ruscy. Więc Misza jest z takiej rodziny i w związku z tym jego tożsamość, ponieważ on mówi po polsku, czyta po polsku namiętnie i chciałby pisać po polsku, to jego tożsamość od samego początku jest problematyczna, to znaczy on szuka dla siebie domu w polszczyźnie, ale szukając tego domu w polszczyźnie jednocześnie czuje, że jest nomadą. No i tak, jest człowiekiem drogi, jest kimś poszukującym, jest kimś bardzo głodnym życia, kto chciałby robić coś dobrego, kto chciałby coś zbudować. Warunki są trudne, kiedy Misza dorasta, to jest Polska powojenna, bardzo zniszczona. On jest idealistą, myśli trochę utopijnie. Zresztą ten motyw rozmaitych utopii też jest w książce obecny. Zostaje nauczycielem i jest pełnym pasji nauczycielem. Tworzy wiejską szkołę. No a w tym samym czasie przeżywa rozmaite perypetie, także sercowe. Jest nauczycielem Misza i ma to poniekąd po swoim nauczycielu, czyli po profesorze Koniarskim. Jest to postać bardzo ciekawa, gdyż wprowadza tutaj pewien element nadziei w postaci z kolei Esperanta. Tak, no to jest jedna z tych utopii. Można powiedzieć i o jednym, i o drugim, czyli i o profesorze Koniarskim, i o Miszy, że oni są po prostu straszliwie naiwni. No ale można też powiedzieć, że taka naiwność i żarliwa wiara w możliwość jakiegoś utopijnego rozwiązania to jest coś, czego nam tak naprawdę bardzo w tej chwili potrzeba. To znaczy bez myślenia jakiegoś utopijnego nie wyobrazimy sobie lepszego świata, takiego, w którym moglibyśmy trochę lepiej wspólnie funkcjonować. Bo ja bardzo bronię takiego impulsu właśnie trochę utopijnego. Esperanto pochodzi z Białegostoku, bo w Białymstoku żył Ludwik Zamenhof, który był twórcą Esperanto i Esperanto znaczy mający nadzieję, czyli to jest tak naprawdę opowieść o nadziei, która realizuje się poprzez wspólny język. Dla mnie to jest przepiękna idea, jakby pacyfistyczna idea, pełna nadziei, realizowana poprzez wspólny język. On mówi, słuchajcie, walczymy ze sobą i boimy się siebie nawzajem, dlatego że nie mamy wspólnego języka. Moim zdaniem to jest jakby absolutnie uniwersalna prawda. Ludzie nie mają wspólnego języka i dlatego boją się siebie nawzajem i dlatego usiłują się nawzajem zwalczać. No i oczywiście wiadomo, że to tak nie zadziałało. Obie córki Zamenhofa zginęły w Treblince i to wszystko potoczyło się bardzo dramatycznie. Natomiast no te moje postacie, ci moi szaleńcy, którzy fascynują się poezją i uczą się języków i próbują praktykować Esperanto, to są ludzie, którzy po prostu w swoich sercach jakby niosą te nadzieje i odmawiają porzucenia tej nadziei. Nawet jeżeli ona jest naiwna czy śmieszna, to po prostu ja też jestem głęboko przekonana, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ją porzucić. To bardzo ładnie brzmi dzisiaj, w tym kontekście, w jakim rozmawiamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyznam się pani, że pociągnęła mnie w stronę pod słońcem, oczywiście nie tylko ona, ale w dużym stopniu kraina, w której zatopiła pani tę akcję główną, przynajmniej powieści. Bo mam takie wrażenie, że opowiedzianą mamy w literaturze Małopolskę, no, z Krakowem w roli głównej, Pomorze z Gdańskiem w roli głównej, Mazowsze z Warszawą, Śląski Dolny i Górny, wiadomo. Ale no, z Podlasia tak niewiele do nas historii dotarło. No, ostatnia, którą ja sobie przypominam, taka, która została w mojej głowie, to chyba jest Sońka Ignacego Karpowicza. A więc zabiera nas pani na to Podlasie i poniekąd nam wizualizuje Podlasie. Ja spojrzałam oczywiście od razu na mapę, tam jakiś taki film o przełomie Bugu i tak z góry, z drona pokazany Drohiczyn. I skąd to Podlasie u pani urodzonej w Warszawie w końcu. Tak, ja się urodziłam w Warszawie, wychowałam się na Mazowszu, ale wychowałam się pod Warszawą, dokładnie w miejscu, gdzie Bóg zbiega się z Narwią. Natomiast moi rodzice pochodzili obydwoje z Podlasia i niedługo przed moimi narodzinami oni dopiero sprowadzili się na Mazowsze, także moje korzenie są stamtąd po prostu. I wydaje mi się, że przychodzi taki moment w życiu, kiedy zaczyna się trochę patrzeć wstecz i tutaj nie jestem z całą pewnością odosobniona. Przyszedł taki moment dla mnie, że zaczęłam poszukiwać jakiejś więzi, jakiejś łączności właśnie z moimi rodzinnymi stronami, z rodzinnymi historiami. Zaczęłam trochę podróżować na Podlasie, odszukiwać krewnych, próbować rozmawiać z ludźmi, rekonstruować jakieś historie, które przetrwały na podstawie, nie wiem, jakichś odprysków, czegoś, co zapamiętałam, co kiedyś zostało opowiedziane w mojej obecności, kiedy byłam dzieckiem. No i zupełnie jakby wpadłam w to Podlasie. I to na pewno nie jest moje ostatnie słowo, że tak powiem. Białystok na przykład to jest miasto, które bardzo lubię i na pewno chcę tam wracać. I no właśnie na przykład Zamenhof. To mi się wydało jakoś przedziwne, że tak rzadko pamiętamy o takiej niesamowitej postaci, o takim białostoczaninie. Właśnie. I pomyślałam, że warto przypomnieć tego człowieka. To ładne. Do Białegostoku niebawem jeszcze będziemy powracali wraz z Bartoszem Bartkiem Bielenią, o którym tak dużo przecież teraz mówi się, aktorze grającym główną rolę w filmie Boże Ciało. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy upiry istnieją na mapie, czy wymyśliła? Upiry wymyśliłam. A to jest wioska, tak? Proszę coś powiedzieć jeszcze o wiosce? Upiry to jest wioska jakby taka w dwóch częściach. Jest główna wioska i kolonia. I te dwie części są oddzielone kawałkiem lasu, który zwłaszcza z perspektywy dzieci jest dosyć upiorny w tym sensie, że no tam właściwie wszystkie drzewa pamiętają historie, tragiczne zajścia, które miały miejsce na tych terenach. We wsi jest dworek. W tym dworku powstaje szkoła. To jest szkoła dla wiejskich dzieci. No i tam ten nasz główny bohater Michał Misza buduje również basen, który jest rezerwuarem wody dla straży pożarnej, ale jednocześnie jest takim miejscem rozrywki dla wiejskich dzieci. Życie wsi też w dużej mierze kręci się wokół tego dworku i wokół tego basenu, wokół domu nauczycieli. Bo to jest grupa zawodowa, która jest mocno reprezentowana w pani powieści. I tak jak powiedziałam na początku, myślę o tej książce, że to jest książka o pracy. O pracy fizycznej też, ale także o takiej pracy u podstaw, że tak powiem wręcz. Pozytywistyczne podejście. To jest, rzeczywiście, moje podejście jest pozytywistyczne. To brzmi może trochę wstydliwie, ale no nic na to nie poradzę. Ja wierzę w wartość pracy bardzo. Ja wierzę w wartość budowania rzeczy. Wierzę też w wartość jakby takiego wspólnotowego budowania rzeczy. I Michał jest kimś, kto też bardzo mocno w to wierzy, kto rzeczywiście jest gotów ciężko pracować w życiu. A fakt, że w tej książce jest tak dużo nauczycieli, to poniekąd jest podyktowany tym, że sama pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc to jest ten rodzaj pracy, który jest mi dobrze znany. Obydwoje moi rodzice byli nauczycielami, którzy rzeczywiście wiele pokoleń dzieci nauczyli czytać i pisać. Ja tę pracę po prostu bardzo szanuję. Ja tę tradycję kontynuuję na uniwersytecie, gdzie też bardzo lubię uczyć. To jest dla mnie najważniejszy absolutnie wymiar mojej pracy uniwersyteckiej. To są zajęcia ze studentami. Jestem bardzo im oddana. Prowadzę zajęcia z literatury amerykańskiej, głównie z poezji dwudziestowiecznej. Piękny zawód, przepraszam, bo tak to może spuentuję. Od jutra, proszę państwa, we Fragmentach pod słońcem będą pomieszane plany czasowe, muszą się państwo na to przygotować, przepraszam za słowo muszą. Będzie właśnie w zakłócony tryb narracji, czyli z trzecioosobowej nagle przejdziemy do tej pierwszoosobowej, o czym pani wspominała. No i wtedy za nią będzie kryła się kobieta. Wielu bohaterów jest oczywiście w tej powieści, to jest problem aranżacyjny, no bo muszę ich niestety usunąć w dużym procencie, skoncentrować się na tych głównych. Tylko nielicznym cudakom z pani powieści damy szansę zaistnieć jak Saszce tańczącemu. On będzie. Przez moment też pojawi się Julek Bułka. Więcej nie powiem państwu. Proszę posłuchać. To jest najlepsze wyjście w takiej sytuacji. Resztę muszą państwo, przepraszam, znowu za słowo muszą przeczytać, no bo po to to jest. Książka jest po to, żeby ją czytać, a my tylko pokazujemy fragmenty. To już najkrótsza definicja tego, co zrobiliśmy. Także bardzo dziękuję. Spróbujmy razem sprawdzić, jak jest, jak było pod słońcem. Tym pani słońcem, tym wykreowanym przez panią w powieści, mimo że inspiracja płynęła z bardzo głębokiego Starego Testamentu. Pani Julia Fiedorczuk była naszym pierwszym dzisiaj gościem. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za książkę w tym jakże trudnym i pełnym niepewności lęku w czasie. Dziękuję bardzo. I teraz proszę państwa, z Drohiczyna na Podlasiu tak składa się do Drohobycza, czyli w Galicji Wschodniej historycznej. Magazyn bardzo kulturalny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do Drohobycza teraz, bo stamtąd, a także z Lwowa, przyjechał do Sopotu Bruno Schulz. To oczywiście figura retoryczna. Przyjechały prace Bruna Schulza, nie tylko one, ale o nich pomarzymy, bo chwilowo nie można ich oglądać. Oto nasi kolejni goście. Bogusław Deptuła, krytyk oraz historyk sztuki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przez telefon pani Agnieszka Kijowska, która jest... konserwatorem dzieł sztuki. Dobry wieczór pani. Otóż każda z ocalałych prac artysty z Drohobycza jest absolutnym rarytasem. Wiele, jak wiemy, przepadło, zaginęło, no, na czele z literackim Mesjaszem, ale dzisiaj rozmawiamy o jego, najogólniej mówiąc, pracach plastycznych, czyli rysunkach, szkicach, obrazach. Dowiemy się za moment, o czym precyzyjnie, bo też Bogusław wie, był bowiem w Państwowej Galerii Sztuki, zanim zamknięto wszelkie miejsca upowszechniające, udostępniające kulturę. To może, Bogusiu, zagaj, po to, żebyśmy mogli włączyć panią, która nas nie widzi, i ułatwić jej kontakt z nami. Bruno Schulz wśród artystów polskich, i to jest tytuł tej wystawy sopockiej. Natomiast bez wątpienia, i dlatego dzwonimy tutaj do Agnieszki Kijowskiej w tym momencie, najważniejszą częścią tej wystawy, tej ekspozycji, jest prezentacja malowideł zrobionych przez Brunona Schulza w willi Landaua, willi w Drohobyckiej, który to Landau Niemiec w pewnym sensie objął rodzajem opieki. Jedni mówią, że wykorzystywał, drudzy mówią, że opiekował. No zależy, jak na to patrzeć. Opieki nad Brunonem Schulzem i zaprosił go do namalowania takich scen bajkowych, może fantastycznych. No w każdym razie nie takich tuzinkowych, w pokoju dziecięcym w tejże willi. I odkrycie tych malowideł było, no, wielkim wydarzeniem. To nie ma dwóch zdań, bo oczywiście one są naznaczone piętnem tragizmu, tak? Bo to są bez wątpienia jedne z ostatnich dzieł Brunona Schulza. Dzieła powstałe pod przymusem, dzieła jakby wymuszone przez okoliczności i przez osobę owego, gestapowca, w cudzysłowie, opiekuna. Więc w tym sensie jest to wielki dramat w gruncie rzeczy. Potem jeszcze inna historia, również właściwie można powiedzieć dość upiorna, a mianowicie kradzież dokonana na większości tych malowideł, co jest jakimś bezprecedensowym zupełnie wydarzeniem. I w związku z tym tylko to, co nie zostało ukradzione i co nie zostało zniszczone przez czas, możemy zobaczyć w Sopocie. Obyśmy mogli jak najszybciej. A Agnieszka Kijowska, z którą mamy tutaj łączność, była tą osobą, która te malarskie prace... Pani Agnieszko, zrobiłam odkrywki, które pokazały, udowodniły, że te malowidła rzeczywiście są. W spiżarni, właściwie przy kuchni, w takim małym pokoiku. Wcześniej zostało zauważone, że coś zaczyna spod farby się ukazywać. Były różne przetarcia, odpadała farba i zauważono, że właśnie coś jest pod spodem. I udałam się do Drohobycza wraz z ekipą reżysera Benjamina Geislera, który chciał nakręcić film o odkrywaniu malowideł, a wiedział o tym, że właśnie coś się zaczęło ukazywać na ścianach i przypuszczał, że są to właśnie malowidła Schulza, które już od dłuższego czasu były poszukiwane w tej willi, ale nikt nie myślał, żeby szukać w małej spiżarce przy kuchni, ponieważ był to bardzo malutki pokoik. Wykonywałam te odkrywki razem z Borysem Woźnickim, dyrektorem Lwowskiej Galerii Narodowej. Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Mieliśmy na to kilka godzin tylko i staraliśmy się jak najwięcej zidentyfikować tych miejsc, gdzie są malowidła. I później w tych miejscach, w których zrobiliśmy te odkrywki, właśnie te obszary zostały zdjęte przez konserwatorów z Jadwaszem. Więc tam, gdzie nie zrobiliśmy odkrywek, tam te malowidła pozostały. To jest paradoks. Taki paradoks. Czynienie odkrywek, jak to można by określić? No oczywiście domyślamy się, że to jest po prostu odsłanianie tego, co pod spodem, ale... Tak, sondażowe niewielkie miejsca. W niektórych właśnie zaczęła prześwitywać kolorowa warstwa malarska, a w niektórych miejscach było widać kontury, ponieważ te malowidła były namalowane bardzo tak impastowo. W związku z tym można było zobaczyć pod wielokrotnie zamalowywanymi ścianami, taką zwykłą farbą malarską, kształty. Wręcz było widać w niektórych miejscach, że są to postacie. Kurz osiadający na ścianie uwidocznił te fragmenty. Nie badaliśmy całego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu nadal były półki z przetworami, więc robiliśmy te odkrywki tam, gdzie można było, w celu określenia, czy są to rzeczywiście malowidła Schulza, zorientowania się, czy są to jakieś przypadkowe, barwne miejsca. I po odkryciu kilku twarzy Wojciech Chmurzyński, historyk sztuki, który był razem z nami, ocenił, że na pewno jest to styl Schulza i z całą pewnością są to te właśnie malowidła. Było to w tym celu, aby zebrać fundusze, żeby przygotować się do dalszych prac konserwatorskich, żeby odsłonić te malowidła. Były plany transferów malowideł, bo ta spiżarnia znajdowała się w prywatnym mieszkaniu, więc wydawało nam się to niewłaściwe miejsce na prezentację tych malowideł. Pani konserwatorem będąc, czy konserwatorką, wie, jak to można zrobić. Transfery malowideł ściennych są dość powszechną praktyką i oczywiście są wykonywane wtedy, kiedy jest to konieczne z różnych względów, z różnych powodów. I nie jest to bardzo skomplikowany zabieg, a tutaj w tym przypadku były one zdjęte wraz z tynkiem aż do cegły. Malowidła zostały odcięte od ściany. Ciekawe, co czuli właściciele obecni czy ówcześni tego mieszkania, właściciele tej spiżarni zatem. No, ale to już tylko takie na marginesie troszkę żarty, no bo historia jest z jednej strony dramatyczna, ale z drugiej strony fascynująca. No, gdyby nie była prawdziwa, to można by ją wymyślić. To ja bardzo pani dziękuję, że zechciała pani z nami być przez moment, przez telefon porozmawiać. Pani Agnieszka Kijowska, która jest konserwatorką malarstwa. Zostań w domu z Trójką. No i powracamy już do rozmowy w studiu. Bogusław Deptuła, przypomnę, krytyk, historyk sztuki. Powiedz, jak prezentują się te malowidła. Opowiedz nam o tym, bo może się zdarzyć, że jeszcze przez jakiś czas nie będziemy świadkami tychże. W Galerii Sopockiej jest prezentowanych 5 właśnie ocalałych malowideł z willi Landaua. Nie są to duże prace. Chyba tak najlepiej prezentuje się praca nazwana Staruszka. Dobrze wygląda również kot. Drzewo z ptakiem również nie najgorzej. Książę Księżniczka trochę znikają, a jeźdźca prawie nie widać. Ich wygląd ten obecny jest jakby lepszy niż przedtem. No, można przyjąć, że strona ukraińska troszeczkę je poprawiła. Mówiła Agnieszka o punktowaniu takim, bo tak się wykonuje te naprawy, prawda? Żeby cały obraz był bardziej widoczny, no to te miejsca, które zniknęły, no to dzięki intuicji i pewnej znajomości rzeczy konserwatorów się punktuje i uzupełnia, żeby te formy były bardziej wyraziste, bardziej pełne. No, to rzeczywiście jest to jakby osobne zagadnienie, nie ma co w to wchodzić, natomiast no niestety smutna prawda jest taka, że właśnie te najcenniejsze fragmenty no po prostu są teraz w Jadwaszem. Nie wiem, czy one są prezentowane, czy są w jakimś skarbcu ukryte. A to, co pozostało, jest w Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Ziemi Drohobyckiej. I stamtąd zostały wypożyczone właśnie do Sopotu i to jest, no, jakby to państwu powiedzieć, to nie są jakieś arcydzieła, to nie ma co udawać, ale naprawdę dla mnie to są rzeczy niezwykle wzruszające, dlatego, że ta historia Brunona Schulza jest tak przejmująca, tak dramatyczna. Ja byłem w roku 1992 na takim wyjeździe zorganizowanym właśnie przez Wojciecha Chmurzyńskiego do Drohobycza w 50. rocznicę śmierci Brunona Schulza. Jeszcze wtedy z Jerzym Ficowskim i pewną taką grupą literatów i historyków sztuki i ludzi zainteresowanych postacią Schulza. Pojechaliśmy jakby tropami tego wielkiego artysty i wtedy jeszcze te malowidła były nieznane, nie wiedzieliśmy o tym. Owszem, przechodziliśmy koło willi Landaua, ale nie weszliśmy tam, prawda, nie skonstatowaliśmy tego. To jest kolejny taki jakiś wielki schulzowski paradoks. Naprawdę, bo życiorys tego człowieka obfituje w jakąś nieskończoną w ogóle ilość paradoksów. No nie wiem, choćby to, że podejrzewając, że za chwilę zginie, bo on miał tego absolutną świadomość i wielkie przeczucie tego, że to, co wokół niego się dzieje, nie pozostawia specjalnych nadziei dla niego. On zaczął wtedy rozdawać swoje rysunki, swoje rękopisy, swoje listy, ale był, no znowu, nie wiem, czy na tyle ostrożny, czy na tyle nieostrożny, że nigdzie również nie zapisał, kto dostał owe pakiety. Na tej podstawie Jerzy Ficowski do śmierci swojej wierzył w to, że jemu uda się odnaleźć ową podobno istniejącą w wersji rękopiśmiennej powieść, znowu jakoby największą powieść Brunona Schulza, czyli Mesjasza. Na tej zasadzie wierzył również w to, że znajdą się kolejne prace plastyczne Brunona Schulza, których jeszcze nie znamy. I to znowu jest taka figura, właśnie taka niewiarygodna, że my po kawałku tego Schulza jakby odzyskujemy. I że być może jeszcze przyjdzie taki dzień. No oczywiście im dalej jesteśmy od tych dramatycznych wydarzeń, no to oczywiście te szanse jakby trochę maleją, ale z drugiej strony nie jest to niemożliwe. Odkrycie tych malowideł było również dowodem na to, że Schulz wysyła nam jakby zza światów takie dziwne wiadomości. I tak jak ja mówiłem, że nie jest to wielka sztuka, nie są to jakieś arcydzieła, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu dla mnie to jest tak jakby wzruszająca historia, tak wzruszająca sytuacja, że nagle po dziesiątku lat możemy to zobaczyć, jest czymś no, przejmującym. I w tym sensie znowu tutaj wielka zasługa dyrektora Buskiego, który znowu dzięki swoim ukraińskim znajomościom, przyjaźniom i sympatiom doprowadził do przywiezienia tych malowideł do Sopotu. I tym większy paradoks, że pewnie nigdzie więcej poza Sopotem one nie będą pokazywane. Więc w najbliższym czasie. Tutaj jest mnóstwo takich też drobiazgów, takich nieścisłości, które może nie są istotne w ogóle z punktu widzenia tego, co teraz dzieje się wokół nas. No ale wszędzie, gdzie pisze się na ten temat ogólnie dostępnych tekstach informacyjnych, właśnie mówi się o freskach, a nie o malowidłach. To jest, no, ale to jest nieścisłość. To jest gruba nieścisłość. To znaczy wszyscy piszą o freski, dlatego że jak coś jest na ścianie, to im się zdaje, że to jest fresk. Nie. To zależy, jaką techniką to malowidło zostało wykonane. I te malowidła nie są freskami. I nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Fresk, żeby już Państwu tak jakoś tutaj do końca to powiedzieć, to jest malowidło wykonywane w świeżym tynku. I to jest podstawowa rzecz. Trzeba mieć świeży tynk, zaprawę wapienną przede wszystkim, właśnie z dużym udziałem wapna, które jest takie, jakby mówiąc krótko, tłuste w pewnym sensie, oczywiście w ramach tego, że fresk w ogóle jest suchą techniką. I farbę temperową, taką naturalną, wprowadza się w ten mokry tynk. I to jest bardzo trwała technika. Paradoksalnie malarstwo renesansowe w dużym procencie jest właśnie wykonane techniką fresku. No choćby sztandarowo, prawda, Kaplica Sykstyńska i Sąd Ostateczny Michała Anioła, to są freski. I to są freski takie bez dwóch zdań. Natomiast to, że ktoś namalował coś na ścianie, to nie znaczy, że to jest fresk. To jest malowidło. Po prostu wykonane, tutaj nie wiadomo dokładnie, prawdopodobnie techniką olejną z udziałem kazeiny jako dodatkowego pigmentu. W każdym razie dlatego je było widać spod tych warstw malarskich, które zostały położone. Bo gdyby to był fresk, to nic byśmy nie widzieli. Po prostu niczego byśmy nie widzieli, bo nic by nie wystawało, bo to jest po prostu w ścianie. Fresk jest immanentnie związany ze ścianą, ze swoim podłożem. Miało być krótko, wyszło długo. No ale właśnie to powoduje, że to było widać. To było widać i dlatego odkrywki Agnieszki i, jak rozumiem, Borysa Woźnickiego po prostu mogły mieć miejsce, dlatego że to po prostu było jakoś tam widoczne. Agnieszka nawet mówiła o kurzu, który osiadał, prawda, na tych śladach malowidła. Podobno właśnie, tak jak powiedziała Agnieszka, one już wtedy było widać, że są impastowo malowane, czyli tak grubo jest kładziona ta farba. To też jest dość zaskakujące, dlatego że znamy tylko jeden olejny obraz Brunona Schulza. To jest sławne spotkanie z Muzeum Literatury w Warszawie. Jedyny zachowany obraz olejny, bo skądinąd wiemy, że tworzył w tej technice, ale znowu nic do naszych czasów nie ocalało, niczego więcej nie znamy. Więc tutaj te malowidła są jakby kolejnym, powiedzmy, potwierdzeniem tego, że i taką techniką Schulz się parał. Głównie znamy oczywiście rysunki, grafiki, klisze Werno, czyli taką technikę graficzną, ale bardzo specyficzną, wykonywaną na szkle. Powiedzmy jeszcze jedną tylko rzecz, że po pierwsze to jest Schulz wśród artystów swojego czasu. I tutaj strona ukraińska wykonała pewną taką dość, może nie pionierską, ale taką pracę intelektualną polegającą na tym, żeby zidentyfikować wszystkie cztery wystawy, w których Bruno Schulz brał udział przed wojną i w czasie wojny. To były oczywiście wystawy lwowskie i na tym oni się skupili. No i bardzo słusznie ich decyzja, są ze Lwowa, skupili się na czterech wystawach lwowskich z roku 1920. No lata 20. Potem z roku 1930, 35. I wreszcie, i tutaj znowu jakiś taki kolejny szulcowski paradoks, ostatnia wystawa, czyli najprawdopodobniej ostatnia wystawa za życia Schulza odbyła się w roku 1940, wtedy, kiedy Ukraina znowu po okupacji niemieckiej przeszła pod okupację, czy jakkolwiek to nazwiemy. Radziecko-sowiecką. No i wtedy ta wystawa miała charakter taki oczywiście wierno-poddańczy, bardzo propagandowy. I tutaj to jest też taki moment w życiorysie Brunona Schulza, o którym nie bardzo się mówi, ale ostatnio zaczęło się to przywoływać, że on biedny jeszcze został zmuszony do takiego soc-akcesu. Mm-hmm. Znaczy on dbając o swoje życie i dbając o to, żeby nie wyjechać daleko, daleko na wschód, bo inni koledzy malarze, artyści, pisarze wyjechali tam i raczej nie wrócili. Tutaj przymusowo wyjechali. Tutaj wyjątkiem jest Jarosława Muzyka, która była taką artystką i właśnie jest jedną z głównych bohaterek tej wystawy sopockiej. Jarosława Muzyka, czyli ukraińska artystka, która przyjaźniła się z wieloma artystami tamtego czasu i znaczna część prac pokazywanych w Sopocie pochodzi z jej kolekcji. Mimo, że ona wysłana została na Ural, gdzie rąbała drzewa, przeżyła i ta kolekcja też przeżyła, co jest też takim jakimś wielkim ewenementem, bo tak jak mówię, tych prac artystów żydowskich działających w okresie międzywojennym jest strasznie mało. Dlaczego? Z co najmniej dwóch powodów, bo zarówno Sowieci, jak i Niemcy niszczyli te prace. Więc tu naprawdę podwójny problem z tym związany. No tak, ale oczywiście prezentowane były wtedy, w tych czasach, o których ty opowiadasz, również prace polskich artystów, bo pamiętamy, jaka była historia tamtych ziem przed wojną i w czasie wojny. No i w tym tutaj jakby kontekście tego pierwszego lwowskiego ujawnienia się artystycznego Schulza wystawiał wspólnie z dość znanymi, no ja tu wymienię tych najbardziej znanych polskich artystów, żeby nie gromadzić nazwisk, czyli tak, Stanisław Dębicki, Leon Wyczółkowski, Kazimierz Sichulski, Wojciech Weiss, Ksawery Dunikowski. I na uwagę zasługuje również postać mniej znana, troszeczkę drugoplanowa, a mianowicie Marceli Harasimowicz, który był konserwatorem Muzeum Lwowskiego i on właśnie zakupił po wystawie pracę Schulza do kolekcji muzeum i one tu przyjechały i one są tu pokazywane. A ów Marceli Harasimowicz jest autorem takiego bardzo emblematycznego obrazu pod tytułem Zdobycz kruków, przedstawiający no, bardzo dramatyczną scenę takiej śmierci w zimowym pejzażu, śmierci dziewczynki, która z tobołkiem udała się w jakąś tam wędrówkę i po prostu zamarzła. I ten obraz był jednym z najważniejszych obrazów na krakowskiej wystawie Obrazy Śmierci zrobionej wiele lat temu przez Hankę Król, bo to właśnie jest jeden z niewielu takich obrazów o takiej śmierci, no takiej dramatycznej, przypadkowej, bo na ogół głównie jest choroba, prawda, powodem śmierci w Mukazie. Albo wojna. Albo wojna, wiadomo. Natomiast taka śmierć jakby przypadkowa w pejzażu jest czymś bardzo rzadkim w sztuce. I ten obraz Harasimowicza jest takim obrazem w pewnym sensie, można powiedzieć, jakoś tam emblematycznym. A tu Harasimowicz jawi się jako ten, który poznał się na sztuce Schulza i kupił te prace do kolekcji muzeum i jedyne prace właśnie to jest ten zakup. No właśnie, obok tych malowideł, obok tych prac artystów z czasów Brunona Schulza możemy również oglądać niewiele, ale jednak parę innych prac, które pochodzą już nie z Drohobycza, tylko właśnie z Lwowa, czyli z Narodowej Galerii Sztuki wspominanej przez nas już. Tak, i właśnie dlatego mówiłem o Marcelim Harasimowiczu, bo on sprawił, że one do muzeum zostały wtedy zakupione w okresie międzywojennym. I to konkretnie co? Autoportret z 1920 roku, spotkanie, rysunek tuszem i ołówkiem. No i tu nie mylić z tym spotkaniem? Olejnym z Muzeum Literatury w Warszawie, bo to zupełnie inny. Chociaż oczywiście motyw takiego młodego Żyda, który spotyka powabną kobietę, jest jakby powtórzeniem. Tytuł: Spotkanie, dwie kobiety, Bruno Schulz i Stanisław Weingarten z 22 roku. Weingarten był przyjacielem i w pewnym sensie takim troszeczkę mecenasem Brunona Schulza. On był po prostu dość zamożnym człowiekiem i kupował od Schulza jego pracę. No oczywiście tam znowu jest jakaś tragedia w tej historii, no ale mniejsza o to. No i jeszcze scena fantastyczna, o której trudno nie powiedzieć, bo to jest właśnie taka scena bardzo dla Schulza charakterystyczna, czyli pani z pejczem i panowie, którzy są zmuszani do wykonywania różnych dziwnych czynności. Tutaj jest to jakby taka scena z cyrku, można powiedzieć, w którym to cyrku, to cyrkówka ma Page, a atleci, którzy dźwigają jakieś tam ciężary i są ubrani w takie stroje atletów, kotletów, właśnie pod tym Page'em wykonują te jakieś zadania, które im są właśnie powierzane. Charakterystyczne dla twórczości Schulza, szczególnie tej objętej pięknym tytułem wspólnym, pamiętasz jakim? Księga Bałwochwalcza? Tak, z Księgi Bałwochwalczej, które pokazywały, no jak interpretatorzy twierdzą, jego obsesję erotyczną. No tak. Marzenia, fantazje, etc. Żeby było jeszcze w ogóle śmieszniej, no to dokładnie w tamtym rejonie urodził się baron von Sacher-Masoch, który dał od swojego nazwiska tej dewiacji nazwę. Oczywiście czasy austro-węgierskie, Galicja, miejsce krzyżowania się różnych kultur, różnych narodowości, różnych języków. No i stąd właśnie Sacher-Masoch tam wylądował jako ceka poddany. Także wyprawa na drugi poziom galerii może być rzeczywiście prawdziwą przygodą. Tymczasem po prostu opowiadamy o tym kontekście, o tej historii, no, która jest historią niezależną od wystawy, no nie mniej. Wtedy, kiedy wystawa pojawia się, no my sobie przypominamy o tym, że te prace istnieją i że ich historia właśnie jest tak skomplikowana, momentami dramatyczna, momentami sensacyjna, momentami frywolna. Jeżeli próbujemy wgłębiać się w psychikę, w życie samo Brunona Schulza, najkrócej mówiąc, z jednej strony człowiek pióra i te opowiadania wszyscy doskonale znają, nie ma co w tej chwili o nich mówić. Autor powieści, której do dzisiaj nie udało się odnaleźć, ale sensacyjna plotka głosi, że KGB jest w posiadaniu i że tylko jedno zdanie zachowało się z tej powieści, odkryte, czy ujawnione, czy udostępnione, już nie wnikam w szczegóły, przez Artura Sandauera, który tego zdania lub do całej powieści, też tego dokładnie nie wiemy, dotarł. Zdanie, w którym matka powiedziała narratorowi, że Mesjasz już przyszedł i jest w Samborze. A o tyle może to jest ważne wspomnienie i ważny przekaz, bo rzeczywiście Artur Sandauer spotkał się z Bruno Schulzem i był jednym z pierwszych właściwie takich, można powiedzieć, apologetów tej twórczości. W tekstach katalogu jest wykonana właśnie taka pewna praca i tam też są zacytowane recenzje, które towarzyszyły tym wystawom lwowskim. I co jest może takie właściwie dla nas bardzo w gruncie rzeczy przyjemne, otóż prace Schulza były docenione. One zostały wtedy w latach 20., 30. docenione. Nawet zanim ujawnił się Schulz jako pisarz, tych recenzji oczywiście nie ma jakoś bardzo wiele, ale one są pozytywne. I to jest też takie dla nas wzruszające. Mowa jest wtedy już o psychoanalizie. I że nie tylko są interesujące plastycznie, ale psychicznie i psychoanalitycznie również są interesujące. Tutaj może powiedzmy tylko jedną taką rzecz, że Bruno Schulz w swoim dość skomplikowanym życiorysie przez około rok mieszkał w Wiedniu. I zaczął studia? Zaczął studia, po prostu wylądował w tym takim bardzo ożywionym środowisku Wiednia, końca Austro-Węgier, tego takiego najbardziej płodnego czasu w historii austro-węgierskiej stolicy i poznał sztukę Klimta, Schillego, zapoznał się z psychoanalizą Freuda, więc w tym sensie, że tak powiem, był u źródeł. No, to nie jest taka wiedza z drugiej ręki, tylko to rzeczywiście była wiedza po prostu na bieżąco, którą pobierał, zresztą będąc oczywiście człowiekiem niemieckim, niemieckojęzycznym, bo w domu co prawda mówiło się widzisz, no ale to zrozumiałe, no a niemiecki od widzisz niedaleko jest. Historia bardzo ciekawa. Bruno Schulz wśród artystów swoich czasów. Prace z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia Borysa Woźnickiego oraz Muzeum Ziemi Drohobyckiej, kurator Igor Homen. Czyli właśnie z owej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, człowiek bardzo życzliwy polskiej sztuki. No właśnie chciałem powiedzieć też, że zaprzyjaźniony z Polską, bo zrobił bardzo wiele dla poszerzenia naszej wiedzy na temat sztuki, która została za naszą wschodnią granicą i zrobił naprawdę ogromną pracę, żeby się podzielić z nami po prostu tymi rzeczami, które tam zostały. Ponieważ mimo, że nie rozmawialiśmy o literaturze precyzyjnie, o tych opowiadaniach Brunona Schulza, to w PS chciałabym przypomnieć, że jest bardzo ciekawa sztuka napisana przez Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, zawarta zresztą w tomie jej dramatów 7. Sztuka pod tytułem Mesjasz Schulz. Niesamowita zupełnie, opowiadająca historię docierania do owego Mesjasza, no jak wiadomo. Na razie. Tak. Ale to też jest interesujące, że ten życiorys Schulza, tak jak mówię, niezwykle skomplikowany i tragiczny, że on również zafascynował i pisarzy, nie tylko z naszego, prawda, kręgu, ale europejskich i amerykańskich, że zafascynował twórców filmowych, że to jest rzeczywiście wielka figura w jakimś sensie. Bo to, że został dość prędko Schulz przetłumaczony, znaczy pierwsze próby były już w okresie międzywojennym, na przykład na francuski, co tam się chyba nie do końca udało, no wszystko jedno. W każdym razie ta literatura zafunkcjonowała i rzeczywiście, jeśli jakiś pisarz polski funkcjonuje w takim międzynarodowym rynku literackim, to obok Gombrowicza to jest właściwie no, przede wszystkim Schulz. A sklepy cynamonowe są, można powiedzieć, takim tytułem prowerbialnym właściwie, no w jakimś sensie. No i Drohobycz właściwie istnieje w naszej świadomości dzięki właśnie Schulzowi, no teraz na Ukrainie, ale sportretowany w sposób, no jedyny, niepowtarzalne. Sportretowane, wymyślone. To jest cudowne, że to jest absolutnie właśnie literacka fantazja. Ja byłem w Drohobyczu i no po prostu to wspaniałe, co jakby na bazie realnego miasta wysnuł z siebie Bruno Schulz, no jest po prostu czymś niewiarygodnym. Na przykład tam są jakby dwie takie rzeczy dominujące w pejzażu Drohobycza, czyli z jednej strony gigantyczna synagoga, za czasów sowieckich sklep meblowy, a z drugiej strony stojący w rynku gotycki kościół fundowany przez Władysława Jagiełłę. I to jest ten przedziwny obraz tego miasta. Cerkwie i tak dalej, to dopiero późniejsze dzieje. Ale na przykład ulica Stryjska. Proszę zobaczyć kiedyś, jeżeli państwo pojadą, czy ulica Stryjska przypomina ulicę Krokodyli. Tak jak mówię, to jest daleko ponad tym miastem. Bogusław Deptuła, krytyk, historyk sztuki, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Obyśmy mogli jak najszybciej zajrzeć do galerii i w ogóle znów normalnie funkcjonować. Czego sobie życzymy. Magazyn bardzo kulturalny.